oferujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 9 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Eksperci skończyli pracę w kopalni Murski Staszic. Dziś zapadnie decyzja co do wznowienia wydobycia. Między Warszawą a Łodzią znów jeżdżą pociągi. Wieczorem na torach zginął młody mężczyzna. Nieprawidłowości w co trzeciej firmie zatrudniającej cudzoziemców. Posypały się mandaty. 435 mandatów karnych na kwotę 600 tysięcy złotych. Wieczorem zakończyła się wizja lokalna w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Eksperci badali poziom zanieczyszczeń 700 metrów pod ziemią. W wyniku silnego wstrząsu w ubiegłym tygodniu zginęło 3 górników. Dziś zapadnie decyzja, czy możliwe będzie dalsze wydobycie. Eksperci oceniający poziom zniszczeń mieli zjechać na dół 4 lipca, jednak było to niemożliwe z powodu dużego niebezpieczeństwa. Wizja lokalna trwała kilka godzin. Wiadomo, że częściowo zniszczony jest chodnik i rurociąg. Doszło także do wypiętrzenia spongu, czyli dolnej powierzchni wyrobiska. Zdeformowana jest też jego obudowa. O tym, jakie naprawy trzeba tam wykonać i czy wydobycie w tym rejonie zostanie wznowione, zdecyduje Okręgowy Urząd Górniczy. Mówiła Paulina Kurek z Radia Katowice. Na trasę Warszawa-Łódź wróciły pociągi. Wrogowie w województwie łódzkim na torach zginął młody mężczyzna. Ruch był wstrzymany przez ponad 3 godziny. Dla kilkuset pasażerów zorganizowano podróż innymi pociągami. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora, mówi Marta Gałązka z policji w Brzezinach. Pociąg pośpieszny to był relacji Kołobrzeg, Wrocław Główny. Najechał na osobę, która znajdowała się na torach. No niestety ten mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Opóźnienia na trasie Warszawa-Łódź sięgają 1,5 godziny. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Katowicach spotkaliśmy się, by dyskutować o programie dla Polaków na następne 4 lata. Naszym punktem odniesienia nie jest opozycja, tylko aspiracje Polaków i dalszy rozwój kraju, powiedział w wywiadzie dla portalu W Polityce Mateusz Morawiecki. Zdaniem premiera potrzebny jest skok cywilizacyjny na podstawie odczuwalnej przez każdego poprawy jakości usług i potężne wzmocnienie gospodarki. Szef rządu zaproponował 5 priorytetów na najbliższą przyszłość, czyli poprawę w służbie zdrowia, nowy impuls w edukacji, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne połączone z niskimi cenami energii oraz inwestycje w infrastrukturę i naukę. Pytany o termin wyborów, premier podkreślił, że decyzja należy do prezydenta, a obóz rządzący jest gotowy zarówno na październik, jak i listopad. Naruszenie przepisów w co trzeciej firmie zatrudniającej cudzoziemców, stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Chodzi przede wszystkim o nielegalne zatrudnianie, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Największą grupę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy, w dalszej kolejności Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Inspektorzy pracy nałożyli 435 mandatów karnych na kwotę blisko 600 tysięcy złotych. Skierowali do sądu ponad 30 wniosków o ukaranie. Rzecz przede wszystkim dotyczy małych przedsiębiorstw do 9 pracowników, a w drugiej kolejności firm od 9 do 49 pracowników. Największą skalę naruszeń przepisów inspektorzy wykazali w budownictwie, usługach administrowania i działalności wspierającej, w tym w agencjach pracy tymczasowej, a także w handlu i naprawach. Danuta Rutkowska podkreśliła, że firma, w której pracują nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy, musi się liczyć z grzywną do 30 tysięcy złotych. Integracja z Unią i sytuacja na wschodzie kraju były tematami szczytu Ukraina-Unia Europejska. W Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim spotkali się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Prezydent usłyszał zapewnienie o przedłużeniu sankcji wobec Rosji. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że głównym zadaniem stojącym przed Ukrainą jest pokój w Donbasie. Dlatego rad byłem usłyszeć deklarację naszych europejskich przyjaciół, że ich pozycja w tym zakresie pozostaje niezmienna, a unijne sektoralne i krymskie sankcje będą przedłużone na kolejne 6 i 12 miesięcy. Prezydent Ukrainy podkreślił, że omówiono także dotychczasowe osiągnięcia, m.in. ruch bezwizowy czy zwiększenie wymiany handlowej między Unią i Ukrainą. Jednak jak zaznaczył, najważniejszym osiągnięciem, na które oczekują Ukraińcy, jest zwalczenie korupcji. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapewnił, że Unia niezmiennie wspiera ukraińską integralność terytorialną i niepodległość. Nie uznajemy i nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu. Kilka dni temu Unia utrzymała sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji na kolejne 6 miesięcy. Sankcje będą obowiązywały aż do pełnego wcielenia w życie mińskich porozumień pokojowych. Donald Tusk potępił także nadawanie rosyjskiego obywatelstwa w Donbasie na terenach niekontrolowanych przez siły rządowe. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowe, możliwe też burze, zwłaszcza na północy. Lokalnie grad, na termometrach w Olsztynie 15 stopni, w Gdańsku i Białymstoku 16, w Warszawie i Jeleniej Górze 17, w Toruniu i Lublinie 18, we Wrocławiu, Katowicach i Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Chapeuzinho de maiô, pingozinho, e não parou, mas lobo mal insiste e faz cara de triste. Mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Agora atrás, um lobo na coleira que não janta nunca mais. Estava sem tem, mas acho o lobo se estrepou no chapeuzinho de maiô. Ouviu o cozinho e não parou, mas lobo mal insiste, faz cara de triste. Mas chapeuzinho ouviu os conselhos da vovô, dizer que não. Dobry wieczór. W zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej mówi Bartosz Gil. To już trzeci tydzień, kiedy mam przyjemność zastępować w PS-ie Agnieszkę i w poprzednich dwóch wydaniach całkiem niepośrednią rolę odgrywała muzyka brazylijska, a tu taka informacja do nas dotarła w sobotę. João Gilberto. zmarł. Jak wielu geniuszy przed nim, nieco w zapomnieniu, na pewno w biedzie, ze skłóconą rodziną o topniejącą mocno schedę po nim. Wrócimy pewnie do jego starszych nagrań pod koniec tej audycji, a teraz jak przystało na kolejną letnią noc, spotkamy się z płytą bardzo tematyczną, przygotowaną przez Deep Chorda. Thank you.

Najpierw Deep Court, czyli Rod Modell, który pod swoim imieniem i nazwiskiem opublikował kilka dni temu nowy album, ale trochę za szybki on jest jak na początek dzisiejszego spotkania, stąd sięgamy po nieco starsze nagranie z bardzo letniego mini-albumu. Później po Rodzie Modellu Ron Morelli ze swojego, owszem, najnowszego albumu Disappearer, ale wydanego już w roku ubiegłym, a przed chwilą jedyne nagranie zespołu, nazwijmy to tak, 66 Seconds. No to teraz dodajmy jeszcze jedną szóstkę. Thank you. On bended knees we pray for war as a blade draws blood, but often tarnishes. La, la, la, la. Through blazing eyes I see new sunset sky now breaking, different shades of red. We pray for plagues of blazing locusts, call for wars to wet the earth, to cover the world in black and bracken, flaming stubble with church bell battles. And then I lie in the arms of a smiling girl who prays to Christ and the pale queens. Mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow. When did I stand before I touched the shadows of this life to touch the dark? Then dream of ice. Winter in this dog day age, I kiss the cross but dream of wars. A bagatelle for a massacre, the walls of fire were built to last. But old men die and stone will turn to stone. And then I kiss the mouth of a smiling girl who calls on Christ and the pale queens. Mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow. Immaculate heart of immaculate love, a tawdry scarecrow for a tarnished crown. His five wounds bleed, but only on his throne his toothless smile cuts wide across his face. And then I kiss the mouth of a smiling girl who calls on Christ and the pale queens. Mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow. And what shall I receive a little drum to beat when I march with scorched earth steps? A rocking horse for a little warrior to trample around and down through fields of rape. La, la, la, la. An alabaster doll for the little maid while she waxes and wanes through the blood of the moon. And camouflage smocks for the purest of pure. A mask and a mark and a flag of their shame. And I kiss the lips of a smiling girl who calls on Christ and the pale queens. Mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow, mighty in sorrow. Where shall I go, back there and back, furthest and far, to the edge of the shore? La, la, la, la. The snowfall's thickest mantle of strength descends with the winter on those in its service. La, the snow la, la, is the winner. Message of winter, your hope shall be crushed. The light flame grows dimmer. Child's laughter seizes on a front with no ending, within words with no meaning. Child's laughter sickens, child's fever rages, smouldering pages, Inquisition. And I'll die in the arms of a smiling girl who prays to Christ. And the pale queens, mighty in sorrow. Mighty in sorrow. Mighty in sorrow. Mighty in sorrow. Mighty in sorrow. Mighty in sorrow. Na klęczkach modlimy się o wojnę. Ostrze przyciąga krew, ale często matowieje. Wbrew temu, co przed chwilą śpiewał David Tibet, nie będziemy teraz modlić się o wojnę, a wręcz przeciwnie. W stan, myślę, że największej błogości może wprowadzić nas fragmentem swojej najnowszej płyty Felicia Atkinson, która wymaga odrobiny skupienia od słuchacza, ale w zamian daje znacznie więcej. Sans honneur ni révérence. Thank you. Jakby ktoś głowę masował, to Felicia Atkinson z płyty The Flower and the Vessel zmieściła na niej brzmienie wielu instrumentów, z których da się wyciągnąć jak najdłuższe pogłosy, przepuszczone jeszcze gdzieś tam dodatkowo przez delaye. Są tu gamelany, marimby, gongi, wibrafony. Wszystko to sobie pięknie i niespiesznie płynie. A w tym utworze, który za nami, znalazło się też jeszcze oprócz tego miejsce dla Stephena O'Malley'a, który starannie nam to wszystko pobrudził. To teraz jeszcze jeden duet. Z tym sprzed chwili zdają się go łączyć fascynacje tym samym kompozytorem.